Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. Na Podhalu było spokojnie. W Rabce Zdroju sprawdzaliśmy, jak wygląda sytuacja po ulewach. Pożar w Ząbkach na razie bez tropu rosyjskiego. MSWiA podaje, że służby sprawdzają także i taką wersję. Rumuński rząd uderzy w dłużników podatkowych. Nie będą mogli kupić samochodu. Pogoda oszczędziła Rabkę Zdrój, ale wciąż jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości, mówi naszej reporterce burmistrz miasta. Synoptycy odwołali ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu na Podhalu. Najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. W powiecie nowotarskim w Małopolsce wciąż obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed wezbraniem wód, ale sytuacja powoli się poprawia. Sytuację w mieście wciąż monitorują służby. Monitorujemy bezwzględnie i tak jak prosiliśmy też i jednostki Straży Pożarnej, i Straż Miejską, i pracowników, którzy zajmują się takimi sprawami, żeby jednak czuwać. Zresztą mamy nawet przewidziane w razie potrzeby i dyżury, kto, kiedy i w jakich porach, godzinach będzie dyżurował. Mówił burmistrz Rabki Zdrój Leszek Świder. Ostrzeżenie przed wezbraniem rzek obowiązuje m.in. na Dunajcu, Skawie, Rabie i Czarnej Orawie. Na razie nic nie wskazuje na trop rosyjski w związku z pożarem budynków pod warszawskich Ząbkach. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że śledztwo na temat przyczyn zdarzenia prowadzi prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wątek udziału obcych służb jest badany. Polskie służby specjalne, szczególnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokładnie analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Na chwilę obecną nie mam żadnego śladu, ja jako rzecznik ministra koordynatora czy ministra spraw wewnętrznych i administracji, żadnej informacji niepokojącej, że to prowadzi do śladu rosyjskiego. Zresztą Rosjanie nas też oglądają, też słuchają i też bardzo chcieliby wiedzieć, co nasze służby już wiedzą, do jakich rzeczy dochodzą, czy jakie wątki badają. Tydzień temu zapaliło się poddasze w jednym z bloków na osiedlu w Ząbkach. Żywioł objął 3 połączone ze sobą budynki. Zniszczonych zostało ponad 200 lokali, w których mieszkało ponad 500 osób. Zawrzało w sieci i w polityce. Po wywiadzie prezydenta Andrzej Duda, wypowiadając się dla prawicowych mediów, skrytykował część środowiska sędziowskiego za opowiadanie się po jednej ze stron politycznego sporu. Jednocześnie mówił też o wieszaniu za zdradę i warcholstwo. Komentarze polityków zbierał nasz reporter Michał Fabisiak. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski uważa, że prezydent potwierdził to, co dzisiejszy obóz władzy wie od dawna. Pan prezydent w ogóle nigdy nie powinien piastować tego urzędu. Zaskoczony słowami prezydenta nie jest Tomasz Trela z Lewicy. Jego zdaniem Andrzej Duda próbuje zwrócić na siebie uwagę przed polityczną emeryturą. Próbuje zabłysnąć, pokazać, że to już koniec, ale on jeszcze jest prezydentem. PiS uważa, że prezydent ma prawo formułować ostre osądy, a rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że z częścią tej diagnozy się zgadza. Osoby, które odpowiadają za to, co się dzisiaj dzieje, powinny zostać w przyszłości rozliczone. Mamy, myślę, że wspólną optykę z panem prezydentem. W koalicji rządowej nie ma obawy o to, że w przyszłości zapowiedzi prezydenta przerodzą się w czyny. Jej posłowie przypominają, że kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Korea Południowa zaproponowała USA umowę handel i bezpieczeństwo. To propozycja po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży na ten kraj 25% cła. Chce też, aby Seul płacił za utrzymanie amerykańskich baz wojskowych na Półwyspie Koreańskim. Szczegółów zaproponowanej umowy nie ujawniono. Korea Południowa chce w możliwie szybkim terminie zorganizować spotkanie przywódców obu państw. Samochód tylko dla tych, którzy nie mają zaległości podatkowych wobec lokalnych władz. To pomysł rumuńskiego rządu na poprawę ściągalności daniny. Jak miałoby to działać, o tym Piotr Piętka. Zasada ma być prosta. Przed zakupem pojazdu trzeba będzie poświadczyć, że wszelkie podatki lokalne, jak opłaty za grunt, mieszkanie czy mandaty za złe parkowanie, zostały opłacone. Dopiero wtedy będzie można stać się posiadaczem samochodu czy motocykla. Z plagą zaległości walczą i władze centralne, i samorządy lokalne. Nowy rząd Ilie Bolożana jednym ze swoich priorytetów uczynił właśnie nakłonienie Rumunów do płacenia podatków. Stąd poszukiwanie różnych instrumentów, które pomogą ten cel osiągnąć, nawet tych niekonwencjonalnych. Pozytywny efekt nowego rozwiązania ma być podwójny. Samorządy będą miały większe dochody własne, a co za tym idzie, rząd będzie mógł zmniejszyć dotacje centralne. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej teraz na zachodzie w okolicach 20-23 stopni, w centrum od 19 do 20, na południowym wschodzie od 15 do 17. Intensywne opady deszczu możliwe na wschodzie, z kolei na zachodzie popada głównie przelotnie. Lokalnie możliwe także burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Skład się nie zmienia. Jesteśmy z Państwem do godziny 15. Będziemy teraz śpiewać pewnie bardzo głośno, także Agnieszka, proszę Cię, wyłącz mój mikrofon na chwilę. Czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Z nieba przyleciał przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę, wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic. Artur Rojek pojawi się dzisiaj jeszcze w programie trzecim, ale o tym powiem później trochę więcej. 9 minut po godzinie 14, czyli czas na spotkanie z płytą tygodnia. Po raz ostatni będziemy przysłuchiwać się w ramach oczywiście tego cyklu nagraniom z płyty Kay Tempest, albumu Self-Titled. To piąta płyta w dorobku muzycznym tego artysty. No i dzisiaj mamy wybrany utwór dosyć wyjątkowy ze względu na obecność gościa. Neil Tennant z zespołu Pet Shop Boys pojawił się właśnie w takiej roli w utworze Sunshine on a Catford, a Neil obchodzi dzisiaj urodziny 71, więc gardła są już po Mysłowicy rozgrzane. Można zaśpiewać 100 lat na tak zwanym poza anteniu, a my posłuchamy tego utworu z płyty Tygodnia w Tu Myśliwiecka 357, czyli z albumu Kay Tempest. Thank you.

The Moment i Tame Impala. Kevin Parker świetnie sobie radzi w pojedynkę, ale równie dobrze brzmi w towarzystwie innych muzyków. On między innymi pomagał Dua Lipie przy jednej z jej ostatnich płyt, a do tanga trzeba dwojga. Taką zasadę możemy znaleźć również w świecie gier wideo, a zwłaszcza takich kooperacyjnych. To jest taki gatunek, który wydaje się idealny do wspólnej zabawy w czasie deszczowych dni w wakacje. O czym przekona Państwa teraz Radek Nałęcz. Wakacje 2025 trwają w najlepsze. Co prawda pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, ale od czego są gry? A w ramach naszych cotygodniowych spotkań mam przyjemność przedstawić kolejną produkcję idealną do grania we dwoje. Samograj. Split Fiction zabiera nas w podróż po świecie literatury gatunkowej. Z jednej strony odwiedzimy krainy rodem z najlepszych opowieści fantasy, a z drugiej rozsmakujemy się w science fiction. Jest to możliwe za sprawą dwóch autorek książek, w które się wcielamy. Mio i Zoe zostają niespodziewanie i wbrew swojej woli uwięzione we własnych opowiadaniach. To sprawka chciwego wydawcy, który przy pomocy maszyny zamierzał wykraść z głów kobiet ich najlepsze pomysły. Od tej chwili bohaterki są zdane wyłącznie na siebie. Działając wspólnie, muszą stawić czoła wszelkim przeciwnościom losu i obronić siebie oraz swoje pomysły. Współpraca to słowo klucz, jeśli mówimy o Split Fiction. Odpowiedzialne za grę studio Hazelight specjalizuje się bowiem w grach kooperacyjnych. Oznacza to, że nie można ich przejść samotnie. Zawsze przed ekranem konsoli czy komputera muszą siedzieć dwie osoby. Każda steruje własną postacią. Wspólne rozwiązywanie zagadek środowiskowych oraz walka z przeciwnikami, a także odblokowywanie sobie drogi to najważniejsze elementy zabawy. Look, I don't mean to be rude, but I really don't do small talk. Nice to meet you too. So you want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? But how are we supposed to get out of here if we don't start to trust each other? I don't need your trust. Well, I kind of need yours. Two, one! Tak jest w Split Fiction, ale też tak było w poprzednich, nagradzanych i doskonale przyjmowanych dziełach studia, podejmującej temat rozwodu rodziców w grze It Takes Two oraz historii dwóch więźniów, którzy uciekają z miejsca osadzenia, opowiedzianej w produkcji A Way Out. Wymienione tytuły wymagają dwóch padów do działania i jednego egzemplarza gry. Nawet jeżeli chcemy przejść te gry na odległość, wspólnie, korzystając z internetu. Najlepiej jednak rozgrywka prezentuje się na jednym, podzielonym na pół ekranie. Dlatego uważam, że są to doskonałe pozycje na wakacyjny czas. Chociaż jak Państwo słyszeli, tematyka omawianych produkcji nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna. Można natomiast sporo dowiedzieć się o sobie, o naszym partnerze lub partnerce, a także nauczyć się polegać na drugiej osobie. Studio Hazelight proponuje gry, które są dopracowane graficznie, ale przede wszystkim są gameplayowymi perełkami. Liczba mechanik, minigier, które składają się na całość, potrafi zaskoczyć i sprawić, że omawiane tytuły zbyt szybko się nie znudzą. Przy okazji mamy też szansę potrenować refleks i zręczność, a także logiczne myślenie, bo większość zagadek opartych jest właśnie na tych trzech filarach. Pozostaje życzyć dobrej zabawy. Samograj. Na koniec tradycyjnie zaproszę też do pełnej wersji programu Samograj na platformie podcasty.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Można tam znaleźć m.in. rozmowę z Rafałem Schreiberem, wykładowcą na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Rozmawialiśmy m.in. o ogólnopolskim konkursie zespołowego tworzenia gier komputerowych. Gość Samograja zajmuje się także cyfrową archeologią i odtwarzaniem miejsc na mapie Łodzi, których już nie ma. Tych historii jest bardzo dużo, a synagogi dla mnie jako architekta to był taki fenomen, że mieliśmy zupełnie inny krajobraz miasta i on został wymazany. Jak komuś musiało zależeć na tym, żeby zmienić aż tak krajobraz miasta, żeby coś wymazać z tego? No i cieszę się, że mogliśmy w jakiś sposób przywrócić chociaż tą cząstkę. Ja jadąc jedną z ulic łódzkich, ja wiem, że przejeżdżam przez środek synagogi i ja zawsze tam o tym myślę. Nieważne, ile lat już minęło od napisania książki, to nadal przejeżdżając dokładnie w tym miejscu, czuję, że wjeżdżam pomiędzy te ławki i wiem, gdzie stała Tora i to wszystko. I to jest ciekawe, bo takich obiektów, tu mówimy jak o kulturze żydowskiej, a nie tylko takie zostały zniszczone właśnie. I tych kultur u nas było wiele i fajnie szukać tych śladów i no, wydaje mi się, że to jest fenomen właśnie taki do opowiedzenia w naszej historii, której możemy nie być tak bardzo zainteresowani. Cała rozmowa dostępna jest w internecie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Bardzo dziękujemy. Radek Nałęcz odsyłamy oczywiście do posłuchania rozmowy w całości, a my teraz w Tu Myśliwiecka 357 sięgniemy po nagranie od Julii Rower. Ona też lubi odwoływać się do historii muzyki. Oczywiście Sen. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. autopromocja. Do OFF Festiwalu zostały już tylko 3 tygodnie. Trójka również wybiera się do Katowic, ale wcześniej mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wieści przekaże nam Artur Rojek w audycji Rotacja, dziś po 19:00. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Airfryer marki Masterpro z 4-litrowym koszem. Aż 60 zł taniej. Już za 169 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 229 zł. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na Żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minuta po 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jedną z naszych narodowych cech jest to, że lubimy narzekać. Na pytanie, co słychać, odpowiadamy raczej stara bieda niż wspaniale. I rzeczywiście, jest to nasz specyficzny sposób komunikacji, ale być może Państwa zaskoczę, nie wynika on z bezustannie złego samopoczucia. Wynika z grzeczności. A konkretnie z tak zwanej strategii bycia podwładnym, która polega na tym, że celowo pomniejszamy to, co w nas dobre, a eksponujemy niedostatki po to, żeby osoba, z którą rozmawiamy, nie czuła się gorzej od nas. To byłoby faux pas. Z kolei, kiedy słyszymy komplement, nie wypada nam się z nim zgodzić. Gdy ktoś pochwali nasz wygląd czy element garderoby, odruchowo szukamy sposobu, by temu dobremu słowu grzecznie zaprzeczyć. Słyszymy świetna bluzka i zamiast cieszyć się i po prostu podziękować, odpowiadamy ta? Mam ją od dawna. Nic specjalnego. Choć w rzeczywistości została kupiona ledwie wczoraj. Podobnie dzieje się, gdy ktoś chwali nasze osiągnięcia. Dziękujemy, ale zaraz dodajemy, że to nic wielkiego, że tak wyszło, że zadanie, które przed nami postawiono, było zwyczajnie łatwe. Drugą stroną strategii bycia podwładnym jest bagatelizowanie przewinień naszego rozmówcy. Gdy ktoś jeszcze nam dobrze nieznany popełni błąd, mówimy zwykle: nic się nie stało, nie szkodzi, nie ma sprawy. Próbujemy tym samym zadbać o komfort tej drugiej osoby. I robimy to nie bez powodu. Liczymy, że gdy role się odwrócą, spotka nas podobna łaskawość. Z kolei, gdy sami popełniamy drobną gafę, w ramach grzeczności staramy się ją wyolbrzymić. Za 5 minut spóźnienia przepraszamy, jakbyśmy opuścili ważną ceremonię. Czasem nawet przejmujemy odpowiedzialność za coś, na co nie mieliśmy żadnego wpływu. Tego wszystkiego nie robimy jednak bezinteresownie. Grzeczność językowa to gra, w której pomniejszając swoją wartość i wyolbrzymiając wady, czekamy na więcej dobrych słów, choć się do tego nie przyznajemy, bo przecież nie wypada. Nie ma się jednak czego wstydzić. Na tym właśnie polega ta grzecznościowa gra. Za jej pomocą wypracowujemy atmosferę, która łagodzi napięcia w społeczeństwie i po prostu pozwala nam żyć ze sobą w zgodzie. I tej właśnie społecznej zgody Państwu i sobie życzę. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Top of a tall building, I'd rather die. PJ Harvey i Good Fortune w Tu Myśliwiecka 357. PJ Harvey była jedną z headlinerek OFF Festiwalu w 2017 roku. Musiałam odświeżyć tę datę, bo miałam wrażenie, że to wydarzyło się zdecydowanie później. Ale jednak 8 lat minęło już od PJ Harvey na tej katowickiej scenie. Ale dla nas dzisiaj bardzo istotne będzie to, co wydarzy się w Dolinie Trzech Stawów na początku. Na początku sierpnia. Przygotowania do OFF Festiwalu trwają w najlepsze. To jednak nie koniec tych dobrych i ważnych z naszej perspektywy informacji. Dziś po godzinie 19 w rotacji Artur Rojek będzie gościem Kuby Ambrożewskiego, no i odsłoni jedno z ostatnich już zakrytych kart, ale ja mówię o nich z dużym i szerokim uśmiechem, bo po prostu radość sprawiają nam. Nie mogę powiedzieć co to, bo bym spaliła chłopakom audycję, ale proszę słuchać, zachęcam po godzinie 19. Zachęcamy też do posłuchania polskiej sceny bedroom popowej. To jest taki gatunek, gdzie muzykę pop tworzy się zazwyczaj w sypialni po prostu swojej, ale chodzi o pewnego rodzaju minimalizm w tej muzyce. Mały Atlas Burz. To jest zespół z Wrocławia właśnie. Oni wydali epkę niedawno, bo na początku czerwca w moim starym mieszkaniu pali się światło. Tak zaczyna się ta historia, a będziemy ją kontynuować na antenie Chmurne Miraże. Za nami morze znużone spojrze. Wielka sterta zgubionych lat. Przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwrot ciało, ciało. Jak lato ulega zmianom. Prognozy mówią.

The Avalanches i Subways. Zawsze kiedy słucham muzyki tego zespołu, czuję się te 30 centymetrów ponad chodnikami, jak to kiedyś Fish zarapował. Ich pierwsza i najbardziej kultowa nadal płyta Since I Left You ukazała się ponad 20 lat temu i prawdopodobnie jest to jeden z albumów, na którym wykorzystano najwięcej różnego rodzaju sampli i fragmentów dźwiękowych istniejących już w historii muzyki. Ale nie o historii muzyki będziemy teraz opowiadać. Oto przed nami kolejna część wielkiej powieści Narodziny Królestwa. To będzie część pierwsza, odcinek 10 i też bardzo ważny moment, ponieważ jest to przedostatnie spotkanie z tą historią Polski, z historią rządów Bolesława Chrobrego. W poniedziałek wielki finał, no i spotkanie z autorką. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 10. Korona życia. Początek Królestwa. Wspaniale się dyskutuje o tym, czy podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000 Otto III ukoronował Chrobrego, czy nie. Jednych bowiem bardziej ekscytuje w zjeździe to, czy założenie diademu na głowę księcia było symboliczną koronacją, prawdziwą, obietnicą, zapowiedzią. Innych, tych bardziej pragmatycznych, ciekawi, raduje zwolnienie z trybutu, postawienie Bolesława ponad panami Rzeszy. Ale jednych i drugich łączy kopia włóczni świętego Maurycego. A mnie przejmuje do głębi, że to jedyny przedmiot z atrybutów władzy, który dotrwał do naszych czasów. Jest w tym dla mnie i symbolizm, że ta lanca, która miała Chrobrego uhonorować i wyróżnić, pochodziła z cesarstwa, serca Europy i przekazywała jednocześnie najświętszą relikwię chrześcijaństwa. Coś do głębi poruszającego, gdy pomyślę, że Bolesław Chrobry naprawdę trzymał ją w dłoni. Koronacji w 1000 roku jednak nie było, ale była obietnica. Tyle, że jak pamiętamy, Otto III zmarł zaraz po jej złożeniu, po zjeździe gnieźnieńskim, a jego miejsce zajął nieprzychylny Bolesławowi Henryk. I tu pojawia się ten często dyskutowany wątek, korona od papieża czy od cesarza. Ci dwaj przecież walczyli o władzę nad Europą. W zamyśle pierwszy miał mieć władzę duchową jako następca świętego Piotra, drugi uświęconą władzę świecką, ale to teoria. W praktyce trwało nieustanne przesuwanie granic. Dla Bolesława, walczącego z potęgą cesarstwa, jasnym było, że Henryk nie Otto, korony od niego nie uzyska. Zatem pozostawał papież. Są i takie głosy, że Chrobry nie pytał ani cesarza, ani papieża o zgodę, ale wątpię. Wymaganiem było bowiem uzyskanie papieskiej zgody na namaszczenie i koronację. Bolesław po zjeździe gnieźnieńskim wysłał dwie misje mające na celu pozyskanie korony. Piotr Damiani pisze, że pierwszą powierzył mnichowi Benedyktowi w 1003 roku, a Bruno Skwerfurtu, że rok później starał się o to biskup poznański Unger. Obie misje były nieudane. W kwietniu 1024 zmarł papież Benedykt VIII i wybrano na następcę jego rodzonego brata, który przyjął imię Jana XIX. Ten pierwszy zmarły był surowy i ortodoksyjny, a ten drugi przekupny. W połowie 24 roku zmarł Henryk. Pochowano go w lipcu. Miał 46 lat, a Bolesław wówczas 58 i był najstarszym z panujących wtedy władców. Starszy od niego był tylko Bazylii II, no ale nie porównujmy się do cesarza Bizancjum. Zmarł cesarz. Rozpoczęła się walka o następstwo po nim, bo był bezdzietny. Stanęło do niej dwóch kuzynów, dwóch Konradów. Bolesław nie czekał na jej wynik. Papież już był, króla niemieckiego jeszcze nie było, papież był otwarty na oferty finansowe. Czy Bolesław przy tej okazji powołał się na słynne Dagome Iudex, który przecież oddawał kraj pod opiekę papiestwa? Tego nie wiemy, a byłoby to zaskakującym zwrotem akcji, gdyby przypomniał sobie po latach ten dokument, który ongiś wykluczył go z dziedziczenia tronu. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek w poniedziałek między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Me to przedostatnie nagranie dzisiaj w Tu Myśliwiecka 357. No czego ten Anderson .Paak się nie dotknie nawet jako gość, to zamienia to w gruwujące złoto. Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska, Katarzyna Wojtasik, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Po godzinie 15 w tonacji trójki Grzegorz Hoffman, a Shelly i Cross Your Mind to nasza ostatnia muzyczna propozycja. Do usłyszenia.